الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له نافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب النوازح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اغوی کی د منز او د عبادت د اللہ د رضا کولو کرونو اغی شوق لرلو خصوصا په منز کی اغوی وخته چې منگا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پسی منزونه وکو. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کړه دی په دې باب کې د معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابه دی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ مشهور دی, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشهور صحابه دی, رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان دی. ناغوی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کان معاذ بن جبل, او معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پلار نوم جبل, معاذ بن جبل او یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزوے کولو پیغمبر پاک علیہ السلام پسی. ثم یاتی فا یا ام قومه موز نروست براغ للو داد معاز اخپل کلی تا اخپل زائتا کم کسان چه دد پا محل کیو اغوی تبم امامتی ورکولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی بے موز کو او بیا براغ اخپل زائی کی اخپل کسانو تبی موز ورکو. فصلا لیلتن منزو کو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یوش پی نبی پاک علیہ السلام سرد ماسوتن علی شاہ ماسوتن منز نبی پاک پسیوک. ثم اتا بیاراغ قومه اخپل کسانو تا کم جددز زید دی رو و کسانو برونو اغیت موز ورک. فا امهم امامتی شو روکڑا مخ کی شو فافتتح بسورة بقرة دی سڑی شو روکڑا سورة بقرة. سورة بقرة پا قرآن کریم کی طولن اگود سورة دے لوی سورة دے ددا سورة شو روک تلاوت کولو پا مانزکی. نو فن حرف رجلن فسلما یو سڑیو پا دی کسانو کی سلام اگرزو او لڑو اخواتا ادری دو زانتا موزن راو گرزید. سم صلا وحدهو او بیاغ سڑی زانتا منزو کو زانلا ادری دو منزیو کن وانصرفا جمی منزی پریخوا لڑخوا منز خلاش فقالو نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اوی لهو دی سڑیتا نا فقط یا پلانو او پلان کیا تو خو منافقی چه جمع دی پریخوا زان تا ولاری تو ولاروی و جمع دی پریخوا زان تا ادری دی نو تو خو منافق شوی او منافقی قالو یا غسری اللہ والله قسم پا اللہ چه زم منافق نیم ولا آتین رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخاب زورزم پیغمبر پاک علیہ الصلات والسلام پسی فلا اخبرنه او اغت بدا خبر کوما کم چدا ما وکم دا بزر رسول الله صلی الله علیه وسلم توایم فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس راغ دا سڑے پیغمبر پاک علیہ الصلات والسلام تا فقال اوی یا رسول الله اے دی اللہ پیغمبر علیہ السلام انا اصحاب نوازحا مونگا او خانو والیو انی کار کو ناملو بن نهار ورزی من کار کو و انا معازن او یقنن معاز دا سڑیش دی صلی ماکل عشاء تا سره مونس کړو د ما سوتن ثم اتا بیا راغ قومه خپل قوم ته ففتتح دی سوره البقره او بیا یې سوره البقره شروع کړه وګت سوره شروع کما یې زو سو شو او ما ځان له مونږو کومه ته لګیا و سزا پیغمبر پاک علی صلوات و سلام راغ فاقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی معاذن مخواړو پیغمبر پاک علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا وقال ورتو یا معاذ اے معاذ افتان انت ایا خلقو ته تو مصیبت جوړې تو مصیبت جوړې خلقو ته فتنه پکې اچي نقصان کې خلق اچي نو نبی پاک علیہ السلام معاذ ته وی اقرا تمانزگی لولا و شمس و ضحاها سورت شمس لولا واللیل اذا یغشا سورت اللیل لولا و سبح اسم ربک الاعلا سورت عالا لولا لندن سورت لولا او دا خلق دی روزگار کرده دی ستڑی دی تو ستڑی یا نئی تالو خو شوق در کئی قرآن او دا روز تا خو ستڑی کی گین لحاظ با دی خلقو ساتی مسئلہ دا ذکر شو سو یو خدا دی چې امام صاحب ټیک د قاری صاحب د حافظ د غلو قران ټول یاد دی هغه ته شوق ورکی چې په مانزه کې قران زیات کوی خدا شاته کسان چې کم ولار دی مقتدیان د دې لحاظ پکار دی دغه وسوک مریضان وی د چا به ضروری کار وی نو سوک به کمزوري وی نو دا و درې دل وګو تلاوت کول نبی له سلام وی دامه کو د قوم لحاظو که ټیک دی که ځان ته ولاړی به کوه ټول قرآن په یو رکات کې خلاص او قوم لحاظ به کې نو اوس دی کې مسله دار آغه چې معاذ با نبی علی سلام پسې مونږ کولو او بیا به لاړو له خپل قوم ته مونږ کوو دوه ځلې به یو مونږ کولو نو اوس یو مونږ چې نبی علی سلام پسې دوه کوو او دې چې کله زی خپل قوم ته او آلتا موز کئی نو دادو خو با یو موز با موز کی گی و بل با نفل کی دکا یو موز خود بر دلی نکو ولی شیو او ٹیم کی نو دا مسئلے ذکر کرده دا چه آیا یو سړی فرض موز کرده آغا پا نفلو ولار ده او روز تا کسان دی فرض موز نده کرده آغا پا فرض و نیت ادره دل نو آیا ده دی فرض و والا و موز دی نفل والا پسی کی گی او پا نکی دا مسئلہ دا دیکھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اغوی چکل یو سڑی نفل باندی ادرے دا امام نفل کئی او روز تا مقتدیان دا فرض و نیت تڑلے دے دو دی فرض و والو موز دی نفل والا پسی نکی زکا دی نفل والا درجه کما ده او دی فرض والا او دا خود درجه اوچتا ده. یعنی عمل دی نفل چې کم دی دا کم کم دی دی فرض و زیاد دی. اوس امام نفل کئی مقتدیان فرض و نیت تڑل دی دی فرض والا او دی نفل والا پسی مزنی کی دا دی امام سیب امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی مسلک دی. او امام شافعی رحمه اللہ اغه وی چې نه یو سړی نفل کړی دی فرض کړی دی او درې دو نفل کوي او پسې خلک دی فرض او درې دو خیر دی کی. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غد دلیل ترمذی کی حدیث راځي چې الامام ضامن امام ذمہ دار دی. نو چې ذمہ دار شو د مقتدی د مز ذمہ دار امام دی. اوس مقتدی فرض مز کوي او امام نفل کوي د دې ذمہ داری نه صحیح کی زګه د نفلو درجه کم ده او د الله ترم لازمی نه دي او فرض د الله حکم نه چداو. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې فرض والو نفل والا پسې مونږ نه کیږي. دارنګي اوس بیا دا د معاذ رضی الله تعالی عنہ دلیل د امام شافعی رحمه الله او ګورم معاذ وال ته مونږ کو د فرض اذن ته چبراغ نو د نفل مونږ کو له مقتدیان فرض دی ولاړ. نو د دې خبرې بیا علماء کرامو سو توجیهات ذکر کړې دي. وای چې معاذ رضی الله تعالی عنہ په دا چې کم عمل د کولو نو دې وخت کې دې شي چې د فرض مونږ بیا بیا سړی کولې شو. یو ظلم فرض کولې شو بیایم کولې شو خروست بیا دا حکم ختم شوه دی. یو ځل به فرض مونږ کې دوه ځلې یو مونږ نشي کولې فرض. یو وجه دا ذکر کړی دا دویمې دا ذکر کړی دی چې معاذ رضی الله تعالی عنہ با نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې د نفل و نیت تړلو اوس دا نفل والا دی فرض والا پسې به مونږ کې مخ کې فرض دی روستا نفل کوي نو ٹھیک ده. نو معاذ بعد نبی علیہ السلام پسې چې شوق و درې دو نو دغه د نفل و نیت تړلو او چې قوم تبراغي نو بیا به فرض و نیت کول دا خبره شو. او بل ذکر کوي معاذ رضی الله تعالی عنہ په خپل سوچ باندې دا کار کړو خپل اجتهاد او کوشش یو نو نبی علیہ الصلات و سلام پاغه باندې سبد و نوی او نبی علیہ السلام ته دا معلومات نو چې داسې کوي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره معلومه شوه نو معاذ ته وی چې داسې کار مکو ګوره مقصدیانو ته نو څنګه تکلیف مور کو لړ موس کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ ته چې خلکو کې نقصان اچي خلک ته متنافر کې نو رسول پاک علیہ الصلات والسلام چې کوم سوراتونه مختلف منځونو کې هغه لوستې دي هغه دی باب کې ذکر کوي. برره رضی الله تعالی عنہ وای وي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يقرا في العشاء والتين والزيتون ما اوردل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چاغه لوستلو ما سوتن مانځکي سورت التين والتين والزيتون دا سورت بلوس وما سمعت احدا او ما ندی اوریدلی دی یو تن احسن صوتن منه چې خستو आवाज د نبی پاک علی السلام نا ډیر خستا आवाज باندې به لوستا قدرت دی الله غل आवाज ورکړو کله کله وی باز سړی اوا ډیر الله پاک پکې ذائقه چولی وی. نو نبی پاک علی السلام ما صوتن موس کی صورت تینې ولستو او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامورا زی وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر بقاف والقرآن المجید سحر مان زکی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوستلو سورۃ قاف شپگشتم سپارے کے داغے بے لوستا و نحویہا یا داسی ددی پر انداز اب نوری لوستا و کانت صلاتہو بعدو تخفیفا او بیا روستا نبی پاک علیہ السلام مونز بیر لند ورکاو لند مونز بیر ورکاو دیده وجی چی دا عوامو تا سهولت دارنګي نبی پاک علیہ الصلات والسلام نا مختلف سورتونه راځي چې دا د سورتونه وي. عبد الله ابن صائب ذکر کوي صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح سار مونږه مونږ را کاو په مکه کې نبی علیہ السلام سورت المؤمنون شروع کا اتلسم سپاره لومبه مخ شروع کا وکل چراغي حتا جا ذکر موسی و هارونا کله چې تلاوت کې راغي د موسی علی السلام بیان او واقعاله هارون علی السلام یا ذکر د عیسی علی السلام راغي ان دایتونه لوستل چې موسی او د هارون علی السلام بیان راغ او یا د عیسی علی السلام راغي اخذت النبی صلی الله علیه وسلم صلاته ونی و پیغمبر پاک علی السلام لره ټوخه او ټوخه ده نو چې ټوخه رالن نو بس فارا کارو کوتله تلاوت په یو برو کوتله یعنی او زمونږه د فقہی کتابونو لیکلي چې کم از کم درې آیات لند سړی ویلی وی او سو زر پیښ شو مثال خبره یا سای لند شابل سو شو نو رکوت دلش ته سار مونږ کې ماس پخینه چې درې آیات لند آیاتونه کم از کم دا په یو رکعت کې وي او چې زیات وای نو خبره ده او یا به داسې آیت لولي چې یو آیات وګوري د درې آیتونو په برابر لګا آیت کرسی شو داسې نور آیتونه شو وای دي خدا لن آیت د دریو نه کم ویل ندی پکار لکه څنګه چې زمونږه بازي استادان په دې تراو په موږ کې سورته کوثر ان اعطینا کل کوثر دې کې دری رکعات به کو یو رکعات کې به ان اعطینا کل کوثر الله اکبر دیم رکعات کې پسلی لربک وانهر وی الله اکبر او دریم رکعات به کر شروع کو ان نشانه کو لته دا دومره لن پکار نه دری آیات کم از کم په یو رکعت کې ویل پکار دا نور حدیثونه د رسول پاک علی السلام نه چې مختلف سورتونه چې چاله ورزي هغه د سړې وې او مقتدیو د امام به دومره وګد موز نه کوي چې خلک دې بیا تنگ راشي الله پاک دې موږ تاسو په خپل دین باندې خپوي سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.